السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد نغزانغو leo kwenye kipindi chetu fi dhilali aya, tutakuwa na aya nambari 8 katika surati Ali Imran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu waja wake katika aya ya 7 iliyotangulia, akiwataja wale arrasikhuna fil ilm, wale ambao wamebobea, wale ambao wanaufahamu wa sawa kabisa, wanaoielewa Qur'ani. Wao wanatangaza kwamba wao wanaiamini ile Qur'ani na wanaamini aya zake, sawa zile ziwe ni zile aya dalili zake ziko wazi au zile aya dalili zake zimefitamana. Wao wanaamini kwamba aya zote hizo zatoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema na hawa likubali hilo na kukumbuka hilo, isipokuwa ni wale wenye akili. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu akawasifu hao arrasikhuna fil ilm kwamba wao wanamuomba Mwenyezi Mungu daiman dua kama hii: Rabbana la tuzigh qulubana, Mola wetu usizipoteze nyoyo zetu, zisipindukie nyoyo zetu katika maovu. Baada idh hadaitana, baada ya kuwa umeshatuongoza na kutuonyesha iliyo sawa na ya haki na tukaweza kuifuata. Wa hab lana min ladunka rahma, na utupe nasi kutoka kwako wewe Allah rehma zako, kwani wewe antal wahhab, ndiye unayepeana hiyo rahma. Aya hii kwa kweli, ndugu zangu Waislamu, inaonyesha namna gani wale watu wanaomtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jinsi gani wanavyonyenyekea kwa Mwenyezi Mungu ili wabaki katika uongofu, ili nyoyo zao zisipinde, ili wasibadilike baada ya kuwa walikuwa ni watu wazuri, ili wasiwe waovu baada ya kuwa walikuwa ni watu wema. Wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena wanamuomba kwa rehema zake Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndiye mwenye hizo rahma: ya Rabbul Alamin, usizitelezeshe nyoyo zetu, zisipinde nyoyo zetu, zisibadilike baada ya kuwa tayari wewe umeshatuongoza sisi. Tuna haja gani leo? Tuna haja kiasi gani leo sisi ya kushikamana na maombi kama haya, hususan kwenye kipindi hichi ambacho tumetoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwa wengi wetu tumerudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumeonekaniwa na juhudi kubwa katika kutekeleza ibada ya funga, swala za faradhi na za sunna, vile vile swala za mchana na usiku, sadaka. Ni wakati ambao twahitaji sisi kuikumbuka dua hii na kumuomba Mwenyezi Mungu, ili hata baada ya Ramadhani tumwambie Mola wetu, zisipinde nyoyo zetu, zisiteleze nyoyo zetu zikarudi tena katika uovu, baada ya kuwa wewe Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu umetuongoza katika haki. Dua hii kwa kweli yatakiwa sote tuiombe, na tumuombe Mwenyezi Mungu zile rehema zake zitufikie na sisi, ili tuweze kubaki na kudumu katika khairi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa dua zake alizokuwa akiomba sana: Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe Mwenyezi Mungu unayegeuza nyoyo za wanadamu, thibitisha moyo wangu katika dini. Sisi ni aula zaidi wa kuomba dua hii kila wakati. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhikrun wa maw'izatun wa nur, fihi shifaa'un lis-sudur wa shafi'una yawman nushur. Ayatuhu tarwil madha wa sifatuhu nab'ul huda, nalqal jinana bihubb. ربي لن تستقيم حياتنا